Уладныя лабірынты на подступах да парламентарызму. Гэты раздзел можна было б назваць «У калідорах улады». Гэта не было б журналісцкім штампам. Верховны Савет БССР 12-го склікання, які быў абраны праз першую кампанію новага часу з элементамі электаральнай дэмакратыі, і закончыў сваё існаванне толькі праз 6 гадоў, ўжо як Верховны Савет Незалежнай Рэспублікі Беларусь і без канстытуцыйнага артыкулу пра кіроўную ролю КПСС, не быў яшчэ ў поўным сэнсе органам улады. Парламентары толькі ўвайшлі ва ўладныя калідоры. І пасля распаду СССР, калі ўтварылася Рэспубліка Беларусь, краінай усё яшчэ кіраваў наменклатурны савет міністраў, які меў у складзе дэпутацкага корпусу сваіх высокіх чыноўнікаў, праштурхоўваў свае праекты законаў, штампаваў пастановы, кіраваў рэсурсамі, кантраляваў бюджэт. Дэмакратычна абраныя дэпутаты толькі праз год-два пачалі арыентавацца ў хітрасцях узаемаадносінаў выканаўчай і заканадаўчай улады. На пачатку ў новага заканадаўчага органу не было рэгламенту, дзе прадугледжваўся парадак існавання фракцыяў. З першых дзён дэпутаты, абраныя пры падтрымцы БНФ, утварылі групу канструктыўнай апазіцыі, якая не мела афіцыйнага статусу, але адразу актыўна ўключылася ў працу. Сяброў фракцыі БНФ набіралася каля 30 чалавек. Мы месціліся ў доме ўрада ў пакоі 363 на трэцім паверсе. Пры адкрытым абмеркаванні законаў або пэўных ініцыятываў да нас прыходзілі часта не толькі чальцы фракцыі БНФ. Былі ў нас і закрытыя абмеркаванні. Звычайна для кожнага законапраекту, прапанаванага Саветам міністраў, дэпутаты ад БНФ давалі альтэрнатыўны варыянт. Кіраваў фракцыяй БНФ Зянон Пазняк. Зянон быў аналітычны, да ўпартасці паслядоўны. Як мне тады здавалася, пры Зянонаву цвёрдакаменнасць мы часам прайгравалі тактычна. Пры галасаванні на пленарных пасяджэннях ён імкнуўся вельмі часта сам выказваць пункт погляду БНФ. Камуністычная большасць проста не слухала ягоных аргументаў і галасавала заўсёды супраць. Калі ж з такой самай прапановай выходзіў, напрыклад, дырэктар Полацкага заводу будаўнічых матэрыялаў Владзімір Цялешнікаў, які часта заходзіў да нас у апазіцыі, то на тую ж прапанову рэакцыя в залі была іншая, і галасаванне ўдавалася. Калі здаралася прадэманстраваць важнасць пэўнай канцэпцыі, то Пазняк лічыў вартым і палітычна вельмі важным, каб гэта прагучала менавіта ад фракцыі БНФ. Тут у яго быў свой стратэгічны прагматызм, які пазней прыносіў свае палітычныя дывідэнды, нават калі часова мы цярпелі паразу. Я цяпер схільны прызнаць мэтазгоднасць пазнякоўскіх паводзінаў з гледзячы тактыкі і стратэгіі. Без адзінай волі мы б не зрабілі таго, што нам удалося пры адносна невялікай колькасці прыхільнікаў. Фракцыя БНФ мела ў Верховным Савеце менш як 1/10 частку месцаў. Моц фракцыі трымалася найперш на адчуванні сваёй праўды і падтрымцы людзей. Сіла фракцыі была таксама ў яе інтэлекце, бо сярод нас было ці не з дзясятак кандыдатаў навук, людзей, якія маглі лагічна фармуляваць думкі і пісаць законы.